Soc la Marta i avui he portat una joguina per ensenyar. Aquesta joguina es diu Amagatall a la selva. I aquesta és una capsa que té uns forats i n'hi ha animals. I a sobre hi ha unes peces de trencaclosques que tenen dibuixos de la selva. Una miqueta més. I també hi ha una llibreta que a dintre hi ha uns animals que és per agafar el lloc. No caigui. És com una mica d'encaix, no sembla? Sí. Com ha d'encaixar, ara ens ho explica. I aquí ens diu que tenim que que es tenen que veure 5 elefants d'aquí. Tenim que ficar les peces a d'on creiem que tenim que ficar els elefants i pensar a veure si està bé. No triem res. Veieu que no és fàcil, eh? Ella que sap tant. I quan acabem... Mira, ara ho ensenyem. Depèn com col·loca la peça, veieu que va tapant els animals i aquí diu, s'han de veure, 2, 3, 4, 5 elefants. I allò ho aconseguim. I quan acabem, passem la pàgina i tenim que fer una altra. A veure. Ui. Ara què s'ha de veure? 5. Bon inici. Seu, que tothom ho vol veure. I la part groga és la part verda és fàcil, una mica fàcil, i la part groga és encara més difícil. La vermella ja és una mica encara molt difícil i la blava és per cracs. Sí, per cracs, sabeu el que vol dir per cracs? Sí, els cracs són molt bons. Pels més bons, sí senyor. Què més ens vols explicar, Marta? El nivell... Ah, i la solució? Però una cosa molt important. Imagineu que ho provem i no ens n'hem sortit. Què fem? Sabeu com el tangrem quan l'endrecem? De vegades, què anem a buscar quan l'endrecem? La capsa. La capsa que surt dibuixat. Doncs mireu aquí. A darrere, què hi ha? Ho tens aquí apuntat. La solució. La solució, hi ha 48 pàgines per fer. I 48 solucions a darrere. Sí. Doncs aquí ens indica la solució. Supermaco. I aquí hi ha una cosa que no s'ha dit. Aquest joc està pensat... De 7 a 10 anys. O sigui, per vosaltres és ideal. De 7 a 10 anys. Quants nens tenen ja 7 anys? I els que tenen 6, que són uns espavilats, sí. Jo crec que ho poden fer tothom. Sí. Sí. Escolta, Marta, jo li pregunto a la Marta, d'on has tret aquesta joguina, aquest joc? Un dia me la va comprar la meva mare, quan vaig sortir de l'escola. Ara no l'hem escoltat. Jo sí, perquè un dia quan vaig sortir de l'escola li van a comprar la mare. Molt bé. Hi ha alguna pregunta més que voleu fer? Paola. Sara. Òscar. Un divendres, no me'n recordo quan. Joan López. Que és molt bonic i m'agrada molt perquè amb això ho pots aprendre. Monique. Com és que tal... A quina tenda de joguines te'l va comprar? No ho sé, perquè m'ho va comprar quan vaig sortir i ja estava. Jordi. Perquè cada vegada té un nivell. Escolta, Marta, jo tinc una pregunta. Tu per quin nivell vas? Ja has practicat molt? Sí. Quin és el nivell que tu has arribat? Albert. Ah, ha arribat Albert. I Albert, si mirem, ja és el nivell... Ah, per ara estàs al nivell 1. Sí. No, per al 5. Ah, doncs has arribat al blau. No, al color verd, al 5. Ah, vale, vale. Dintre del 5, vale, dintre del verd, arribat al 5 és el que ens ha ensenyat. Aquest dels cèrvols. Molt bé, molt bé. Vinga, Marta, vés preguntant. Ai, vés preguntant, vés dient. Eugeni. Marta, pots anar passant? Sí. Sí, ara ho anirà passant. Però abans, a veure, acabem amb la roda de preguntes i després ens ho ensenya. Gerard. Que m'agrada morir i era molt interessant. Pol. Que a mi m'ha encantat també. Paola. Que era molt interessant. Carla. Que m'agrada molt com ho ha fet. Roger. Només hi ha un de la selva o en hi ha un de la granja... Diferents tipus. Aquí sí. Són animals de la aquí selva. Sí. Aquí ho explica. Diferents. Ui, hi ha un que és un aeroport. Mare de Déu. Ja ens ho ensenyarà, ara ens ho ensenyarà. Òscar. I voldria jugar a l'Òscar. A quants ens agradaria jugar? Jo. A què ens agradaria jugar? Perquè sí. El coneixíeu? No, jo sí. Tu sí que el coneixies? Sí, però l'Aina ho té. L'Aina ho té? I el té també igual que aquest? De la selva? La meva cosina té. Ah, doncs a mi no l'havia vist mai. I m'ha agradat, m'ha agradat, eh? M'ha agradat molt. Sí. A veure, mira, acabem amb aquesta roda de preguntes. M'ha interessat molt que ho has llegit molt bé. Ho has llegit? No, ho has llegit. Ho ha explicat molt bé. Perquè ja ha portat, mireu el que ha portat. Què és això? El guió. Molt bé. Es va posar contenta, sí. Mira. Mariona. Que m'ha agradat molt. Sara. Era molt bonic, molt maco. Pol. T'agradaria ser quan vas arribar a casa? Sí. Lluc. Molt xulo. Júlia. N'hi havia d'altres colors? Sí, va. Bonic. Doncs escolteu, ara que ja hem de plegar, que ja ho passarà, que fem